اے ان کی تعریف اور ان کی مدح اور ثنا کے بالکل نہ کھولیں، جب کریں ان کی تعریف ہی کریں، جب کہیں رضی اللہ عنہ، جب کہیں ان کے لیے دعا کریں، اور کسی قسم کی تنقید روا نہیں ہے۔ حضور کا یہی فرمان ہے اور یہی تعلیم ہے، اور جو ان سے نفرت اور بغض رکھنے والے ہیں تو ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ فے کے مال میں ان کا حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جن کا حق رکھا ہے ان کی یہ صفت بیان فرمائی، وہ تو اگلوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور دل میں کوئی کھوٹ نہیں رکھتے۔ یہ بات ہے۔ اس سے بعد والے لوگوں کا یہ یعنی مسلک صاف معلوم ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، انہوں نے بھی یہی فرمایا، جب دیکھا کہ بعض لوگ ایسے ہیں رافضی جو حضور کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اس پر بڑا افسوس کا اظہار کیا اور فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ تو یہود سے بھی پیچھے رہ گئے، کیونکہ یہودیوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تم بتلاؤ کہ تمہاری جماعت میں سب سے اچھے کون سے لوگ ہیں، تو یہودی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی سب سے اچھے لوگ، اور نصارہ سے بھی یہ اس معاملے میں پیچھے رہ گئے۔ جب نصارہ سے پوچھا جاتا ہے کہ تم بتلاؤ تمہاری جماعت میں اچھے لوگ کون ہیں، تو نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حواری سب سے اچھے ہیں۔ اور بڑے افسوس کا مقام ہے کہ رافضیوں سے جب پوچھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سب سے برے لوگ تھے، اور خلفائے راشدین میں سے تین کو ایمان سے عاری کہتے ہیں اور منافق قرار دیتے ہیں، اور آل بیت کے ساتھ اور حضور کے ساتھ بغض رکھنے والا کہتے ہیں۔ تو امام شافعی نے کہا کہ یہ تو یہود النصارہ سے بھی یہ نکل گیا، وہ بھی ایسی بات نہیں کرتے، وہ بھی بہترین انہی لوگوں کو کہتے ہیں جو نبیوں کی رفاقت اور صحبت میں رہے۔ یہ بغض اور نفرت ایسی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور حضور کا فرمان تو یہ ہے کہ کسی مسلمان کے خلاف بھی بلا وجہ دل میں کھوٹ نہیں رکھنا چاہیے، کوئی بھی ہو، کسے باشد، کوئی مسلمان بھی، کوئی مومن۔ اصحاب محمد کا درجہ تو بہت بلند ہے، تو اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے قرآن، لیکن کسی مسلمان کے خلاف بھی، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا بنیا، اے بیٹے، اگر تمہاری صبح اور شام ایسی گزرے کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کھوٹ نہ ہو، تو اس پر کاربند رہو، کیونکہ یہ میری سنت اور میرا طریقہ، اور جو میرا طریقہ اختیار کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ حضور کا طریق، کسی مسلمان کے خلاف بلا وجہ اپنے دل میں کھوٹ نہیں رکھنا چاہیے، یہ تو عام بھی حضور کی سنت آپ نے فرمایا۔ حضرت انس کو تاکید کرتے ہوئے کہ جائے کہ حضور کے صحابہ کے بارے میں بغض یا عناد یا نفرت رکھی جائے، جبکہ وہ امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے۔ اللہ نے اپنی رضا کا اعلان ان سے کیا جگہ جگہ قرآن میں، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوا۔ انہوں نے دین کی خاطر اور دین کے قیام کی خاطر اور جماعت کو مضبوط کرنے کی خاطر اللہ کی محبت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع میں ہر چیز کو قربان کیا۔ ان لوگوں کے بارے میں دل میں کھوٹ رکھنا یہ منافق ہونے کی نشانی ہے۔ تو اللہ نے یہ تیسرا طبقہ جو ہے اس کا حال اس طرح بیان فرمایا، وہ لوگ جو ان مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے ہیں، وہ تمام طبقات ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار بخش دے ہم کو ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے کہ جو ہم سے پہلے سبقت کر چکے ہیں، ایمان پہلے ایمان لائے ہیں اور پہلے اس کے تقاضے پورے کیے ہیں اور پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں، اور اے پروردگار ہمارے دلوں میں نہ رکھ کھوٹ غلن، کوئی کھوٹ کوئی نفرت عداوت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. اے ہمارے پروردگار تو بہت ہی رؤوف ہے، تو شفقت کرنے والا اور از حد مہربان ہے، جیسا تو حد سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے اور حد سے زیادہ رؤوف اور شفقت کرنے والا ہے، ایسا ہی ہمارے دلوں میں بھی ان سابقین کے متعلق شفقت اور رحمت ہی رکھ. ہمارے دلوں میں ان کے خلاف نفرت نہ ہو بلکہ شفقت ہو، رحمت ہو، ان کے لیے دعا ہو، ذکر خیر ہو، ان کی تعریف ہو، جیسا کہ حدیث کے تمام ذخیرے میں ایک باب فضائل صحابہ کا بھی آتا اور فضائل امت کا بھی، فضائل انبیاء، پہلے انبیاء کا، پھر صحابہ کرام کا، پھر امت کا، یہ فضائل کا ایک باب، یہ تو ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. ان کے بارے میں اچھی بات زبان سے نکالو تعریف والی، کوئی نکتہ چینی نہ کرو، کوئی عیب جوئی نہ کرو، بدگوئی نہ کرو، کوئی گالی نہ دو، کوئی برا بھلا مت کہو، یہ چیزیں ناجائز ہیں. یہ بعد میں آنے والے تمام لوگوں کا جو طریقہ کار اور جو دستور العمل ہونا چاہیے وہ ان الفاظ کے اندر نہایت ہی اختصار کے ساتھ سمجھا دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها فذلك جزاء الظالمين. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو منافق ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے بھائی بندوں سے، ان سے جو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، کہ اگر تم نکالے گے اپنے گھروں سے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے بارے میں کسی کی بات نہیں مانیں گے کبھی بھی، اور اگر تمہارے ساتھ لڑائی لڑی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ البتہ جھوٹے ہیں. اگر وہ نکالے گئے تو یہ نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ، اگر ان سے لڑائی لڑی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر ان کی مدد کریں گے کچھ پھیر کر بھاگیں گے، پھر کہیں بھی ان کی مدد نہیں کی جائے گی. اے آل ایمان، البتہ تم زیادہ شدید ہو ان کے سینوں میں خوف کے اعتبار سے بنسبت اللہ کے، یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسی قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتی. یہ نہیں لڑیں گے تمہارے ساتھ اکٹھے مگر بستیوں میں جو محفوظ ہیں یا دیواروں کے پیچھے سے، ان کی لڑائی آپس میں شدید ہے، آپ ان کو گمان کریں گے اکٹھے، حالانکہ ان کے قلوب جدا جدا ہیں، یہ اس وجہ سے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں، یہ جیسے ان لوگوں کی مثال جن سے پہلے گزرے ہیں، قریب زمانہ میں چکھا انہوں نے وبال اپنے معاملے کا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جیسا کہ مثال ایسی ہے جیسا شیطان جب کہتا ہے انسان کے لیے کہ تو کفر کر، پس جب وہ کفر کرتا ہے تو کہتا ہے شیطان بے شک میں بری ہوں تجھ سے، میں تو خوف کھاتا ہوں اللہ سے جو سب جانوں کا پروردگار ہے، بس نتیجہ ان دونوں کا یہ ہوا کہ وہ دونوں دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور یہی ہے بدلہ ظلم کرنے والوں کا۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے تو یہ حصہ پہلے ہے، اور یہ جو پہلا رکوع ہے وہ بعد میں ہے، لیکن ترتیب ایسی رکھی گئی ہے کہ پہلے حصے میں چونکہ اہم ترین باتیں ذکر کی گئی ہیں اور احکام ذکر کیے گئے ہیں، مسئلہ فقہ کا بیان کیا گیا، اس کے مصارف بیان کیے گئے ہیں اور اس کے مستحق لوگ بیان کیے گئے ہیں اور اس کے متعلقہ جملہ چیزیں، اس لیے اس کا ذکر پہلے آ گیا ہے، اور یہ جو واقعہ تھا اس کا ذکر بعد میں کیا گیا، وہ چیزیں زیادہ اہم تھیں اس لیے ان کو پہلے ذکر کیا گیا۔ یہ ان منافقین کا رد ہے کہ جن یہود کے بارے میں یہ سورہ بنی نذیر یا سورہ حشر نازل ہوئی ہے، ان کو شاہ دینے والے منافق ان کا رد ہے، اور ان کی برائی بیان کی گئی ہے، اور مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے منافقوں کی روش سے تاکہ وہ ان کی روش سے ہوشیار رہیں۔ تو یہ جس وقت بنی نذیر نے غداری کی اور اس کے نتیجے میں ان پر چڑھائی کی گئی اور پھر ان کو آگاہ کیا گیا کہ وہ لڑائی لڑیں اور باہر نکلیں مقابلہ کریں یا ہتھیار ڈال دیں اور فیصلہ قبول کریں، تو چونکہ ان کے قلعے محفوظ تھے، ان کے اندر وہ قلعہ نشین ہو گئے، تو اس میں کافی دن لگ گئے، تو اس دوران میں عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین اور اس کے ساتھیوں نے اندر سازش کے طور پر ان بنی نذیر کو جو یہودی تھے ان کو شاہ دی کہ تم بالکل فکر نہ کرو اور تم ان کی بات کو قبول نہ کرو، اور اگر یہ جلا وطن کریں تو اس کے لیے بھی تیار نہ ہو، اور پھر اگر یہ تمہارے ساتھ لڑیں گے مسلمان تو کچھ فکر نہ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور بعض دوسرے قبیلے بھی ہیں بنی غطفان وغیرہ جو مسلمانوں کے شدید مخالف تھے، ان کے بارے میں بھی کہا ان منافقوں نے وہ بھی ساتھ دیں گے، تو اندر اندر انہوں نے یہ منافقین نے یہ سازش کی ان یہودیوں کو پختہ کرنے کے لیے۔ تو جو باتیں یہ منافق کرتے تھے اللہ نے ان کا رد کیا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو نافقو جنہوں نے منافقت اختیار کی ہے، یہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین۔ یہ واقعات تو سن 2 ہجری میں پیش آئے تھے، یہ بنی نذیر وغیرہ کا واقعہ، یہ جنگ بدر کے بعد کچھ عرصہ گزرا تھا، اور یہ یہودی جتنے تھے بنی قینقاع وہ ان سے پہلے جلاوطن ہو چکے تھے، یہ دوسرا قبیلہ تھا بنی نذیر، اور تیسرا بنی قریظہ جن کا فیصلہ جنگ خندق کے بعد ہوا، یہ سب معاہدے میں شریک تھے، لیکن اس کے باوجود مشرکوں کے ساتھ ساز باز کی، معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو یہ سب اس غداری کے الزام میں آئے. فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو منافق ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں اپنے بھائی بندوں سے, وہ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے, یہ بنی نذیر سے در پردہ انہوں نے کہا, ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے, لین دین تھا اور کاروبار تھے, ان کو بھائی بند کہا گیا, ان کا ان سے کہا گیا, کہا ان منافقوں نے کہ اگر تم کو نکالا گیا تمہارے اس ملک سے یا تمہاری زمینوں سے مکانوں سے, ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں کسی کی بات بھی نہیں مانیں گے, اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے. یہ اشارہ دی ان کو. اللہ نے فرمایا اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کرنا, یہ بعض اکساتے ہیں ان کو اور جو کچھ کہہ رہے ہیں زبان سے کہہ رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں, انہوں نے عمل نہیں کرنا. اگر ان کو نکالا گیا, ان یہود کو نکالا گیا اپنے ملک سے اپنے علاقے سے, یہ نہیں نکلیں گے منافق ان کے ساتھ, اگر ان سے لڑائی لڑی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے, اگر بالفرض مدد بھی کریں تو یہ پچھ پھیر کر بھاگیں گے اور کہیں بھی ان کو پناہ نہیں ملے گی. یہ تو سازشی لوگ ہیں ماز, اور پھر یہ تمہارے خلاف یہ منافق یہودیوں کو کیسے مدد دے سکتے ہیں جبکہ اے آل ایمان تم ان کے سینوں میں زیادہ شدید ہو خوف کے اعتبار سے بنسبت اللہ کا اتنا خوف نہیں جن تم سے ڈرتے ہیں, وہ اسی لیے ڈر کے مارے ان میں سے بعض ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کر آل اسلام کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور اندر اندر سازشیں کرتے رہتے ہیں. تمہارا خوف زیادہ ہے ان کے سینوں میں بنسبت اللہ کے, حالانکہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے تھا. اور وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ بے سمجھ ہیں, لا یفقہون, ان کو کچھ سمجھ نہیں, کہ اگر ان میں نفاق نہ ہوتا اللہ کا خوف ہوتا تو یہ اس قسم کی بات نہ کرتے. یہ اور مسلمانوں میں جو بہادری یا جرت آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور ایمان کی بدولت پیدا کی ہے, لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے, یہ بے سمجھی سے ایسی باتیں کرتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ کتنی بھی شاہ دے دیں ان یہودیوں کو, لا یقاتلونکم, وہ تم سے لڑیں گے نہیں اکٹھے ہو کر بھی, سوائے اس کے کہ بستیوں کے اندر محصور ہو کر وہ اندر ہی مقابلہ کریں یا دیواروں کے پیچھے سے چھپ چھپا کر حملہ آور ہوں, کھل کر میدان میں نہیں آ سکتے. وہ ان میں اتنی جرت نہیں ہے ان یہودیوں کے اندر کہ یہ کھل کر میدان میں آئیں. اللہ نے مسلمانوں کو تسلی دی اور یہ فرمایا کہ تمہارا روب ان کے دلوں میں بہت ہے, کھل کر میدان جنگ میں نہیں آتا. ہاں بستیوں میں جہاں قلعہ وغیرہ ہوگا, پناہ گاہ ہوگی, وہاں بیٹھ کر کے حملہ کریں گے, تیر چلائیں گے یا دیواروں کے سایوں میں یا درختوں کی آڑ میں چھپ کر یہ لڑتے ہیں. یہ حالت ہے کھل کر میدان میں نہیں آتے, کیونکہ ان کے دلوں میں وہ روشنی اور وہ بات نہیں ہے جو آل ایمان کے دلوں میں اللہ نے رکھی, بے غرضی اور خدا تعالی کی رضا اور خوشنودی اور آخرت پر مکمل یقین ہونا, وہ تو اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کو ماننے سے ہوتا ہے, وہ بات ان کے دلوں میں نہیں ہے. چنانچہ یہ ایسا چھپ چھپا کر مقابلہ کرتے ہیں اور کھل کر میدان میں نہیں آتے, اور پوری تاریخ یہ ظاہر کرتی ہے کہ مسلمانوں کی جرت اور بہادری ہمیشہ بے مثال رہی ہے. میدان میں مشرک لوگوں نے بھی بہت کچھ قوت کا مظاہرہ کیا اور یہود اور نصارہ کی لڑائیاں تو ہمیشہ رہی ہیں اور سازشیں اور چال بازی سے کام لیتے رہے ہیں, تو میدانی جنگ میں یعنی پوری مستعدی کے ساتھ نہیں مقابلہ کر سکے. جہاں تاریخ کے جتنے بھی ادوار ہیں وہ پڑھ کر دیکھ لیں کہ ہمیشہ چال بازی اور سازش سے کام لیا گیا اور میدان میں کھل کر مقابلے نہیں. صلاح الدین ایوبی کے دور کی بات دیکھ رہی, اس وقت عیسائیوں کا کردار کیسا رہا, نہایت ہی ظالمانہ رہا. اور پھر مقابلہ ترکوں کے خلاف, ترکوں کی تلوار کو میدان میں نہیں تھام سکتے تھے, اس لیے انہوں نے ایسے اسلحہ ایجاد کیے کہ سامنے لڑائی نہ ہو اور چھپ چھپا کر لوگوں کو مارا جائے اور ہلاک کیا جائے. حضرت شیخ عثمانی رحمت اللہ علیہ اس مقام پر لکھتے ہیں, یہ ایک تاریخی حقیقت ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یورپ والوں نے مسلمانوں کی تلوار سے عاجز ہو کر قسم قسم کے آتش بار اسلحہ اور طریقے جنگ ایجاد کیے ہیں, کھل کر میدان میں کبھی نہیں لڑیں کوئی بھی ہو ان میں سے, دو بدو لڑائی لڑ رہے مسلمانوں کے مقابلے کبھی نہیں. اب یہ آتشین اسلحہ یا یہ میزائل یا یہ ایٹم بم یا دوسرے اسلحہ, یہ تو نرا ایک ظالمانہ کاروائی ہے, بستیوں کو تباہ کرنا, بے گناہ لوگوں کو ختم کرنا, ہسپتالوں پر بھی بم برسا دینے. جرمنی نے کیا کیا تھا, روس نے کیا کیا, اور یہ دوسرے برطانیہ نے کیا کیا, ساری تاریخ بتلاتی ہے. امریکہ کیا کرتا ہے اور یہودی کیا کرتے ہیں, یعنی پر امن اور بے گناہ خیمے جہاں ہوتے ہیں ان پر بھی بمباری کر کے بے گناہ بچے اور عورتوں کو مار ڈالتے ہیں. یہ کیا جنگ ہے؟ جنگ تو میدان میں ہو, کھل کر کے ہو, دو بدو ہو, پتہ چلا کہ بہادر کون ہے اور کمزور کون ہے. تو یہ سب دھوکے اور فریب کا کاروبار ہے. یہ جتنے آتشین اسلحہ استعمال کیے گئے ہیں اور کیے جاتے ہیں اور بے گناہ بستیوں کو تباہ کیا جاتا, ہیروشیما اور یہ جو جاپان میں ہوا تھا اس بڑی جنگ کے آخری دنوں میں, بے گناہ جانوں کو تلف کرنا, اور آج بھی یہودی یہی کر رہے ہیں اور روس والے بھی یہی کر رہے ہیں, سامنے والی بات نہیں ہے. بلکہ یہ ہے کہ ہر قسم کا نقصان دوسرے کو پہنچایا جائے, بس یہ ہے. تو یہ بات حقیقت پر مبنی ہے جو اللہ نے یہ فرمایا کہ کھل کر کے سامنے نہیں آئیں, جب آئیں گے دھوکے فریب کی جنگ سے آئیں گے, قلعہ بند ہو کر اور چھپ کر آڑ میں آ کر یا ایسی آتشین اسلحہ استعمال کر کے کہ جس کو ایک بچہ بھی استعمال کر سکتا ہے, ایک معذور لولا لنگڑا بھی استعمال کر سکتا ہے. یہ کوئی جنگ تو نہیں ہے, یہ تو فساد ہے نرا. تو اب یہ ہے کہ جیسا کہ یہ لوگ کرتے ہیں, پتھر پھینکنے مکانوں سے یا تیزاب پھینک کر کے یا بوتلیں مار کر کے دوسروں کو زخمی کر دینا اور سمجھنا کہ ہم نے بازی کا کام کیا, یہ تو نرا فساد ہے, یہ کوئی بہادری کی بات نہیں ہے. تو فرمایا ان کا حال بھی ایسا ہی, آپس میں ان کی لڑائی بھی بہت شدید, آپس میں یہ لڑتے رہتے ہیں, ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے رہتے ہیں. ان کے بارے میں یہ گمان آپ کریں گے کہ یہ اکٹھے ہیں, حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں, خواہشات اور ان کے جو مقاصد ہیں وہ الگ الگ ہیں, اور ان میں اتفاق نہیں. اس واسطے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں, دین سے عاری ہیں, توحید سے خالی ہیں, آخرت کے بارے میں کچھ صحیح تصور نہیں رکھتے, محض دنیاوی مقاصد اور عیش اور عشرت کا سامان فراہم کرنا اور اقتدار کو حاصل کرنا, چودراہٹ کو زندہ کرنا, اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ بے سمجھ لوگ ہیں. ان کی مثال بھی ایسی جیسا قریب زمانے میں گزرے لوگ. یہ قریب زمانے میں دو گروہ تھے, ایک بنو قینقاع, یہ یہودیوں کا گروہ تھا مدینے کے قریب, انہوں نے بھی سازش کی تھی اور سازش کے نتیجے میں ان کو جلاوطن کیا گیا تھا. وہ مدینے سے نکل کر شام کی طرف عزرعات کی طرف چلے گئے تھے. ان کا جو حشر ہوا غداری کا, وہ یہ بنی نذیر کا بھی ہوگا. دوبارہ دوسرا نمبر ان پر آیا, اور پھر ان کو اور اس سے قریب زیادہ بدر کے اندر مشرکین کا حال کہ کتنے زور شور سے اور بینڈ باجے سے وہ آئے تھے، شرابوں اور کبابوں سے وہ آئے تھے، رقص اور سرور سے وہ آئے تھے، حملہور ہو کر کے تھوڑے سے مسلمان مٹھی بار ان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے، لیکن جو حشر ان کا ہوا دنیا جانتی ہے تاریخ کے اندر، اللہ نے ان کو کیسا ذلیل کیا، ذاقوا وبال امرہم، اور عذاب علیم تو الگ ہے اس کے علاوہ جو آخر میں ملے گا. ان منافقوں کی مثال ایسی سمجھ لو جیسا کہ شیطان بھی انسان کو اکساتا رہتا ہے کفر پر، کہتا ہے کفر کی بات کر لے، جب وہ انسان پھنس جاتا ہے شیطان کے پھندے میں اور کفر اور معصیت کی بات کرنے لگتا ہے تو شیطان الگ ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو بری ہوں تجھ سے، تو جان اور تیرا کام، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں کہیں میری گرفت نہ ہو جائے. چنانچہ بدر کے اندر بھی سرداران قریش کے پاس آ کر شیطان نے بنی کنانہ کے سردار کے شکل میں آ کر ان کو پہلے اکسایا، اور جب دیکھا کہ فرشتے اتر رہے ہیں سامنے تو پھر بھاگ گیا پیچھے ہاتھ چھڑا کر، اور کہنے لگا مجھے تو خطرہ ہے کہیں میری جان نہ تلف ہو جائے، اور وہ آوازیں مارتے رہے کہ کدھر جا رہے ہو، اب تو موقع ہے تم بھاگ رہے ہو. تو یہاں بھی یہ ان منافقوں کا حال شیطان کی طرح ہے، شیطان بھی ہمیشہ آدمی کو اکساتا ہے، جب آدمی پھنس جائے تو پھر وہ برطرف ہو جاتا ہے. قیامت کو بھی یہی کہے گا شیطان، جیسا کہ دوسری صورتوں میں موجود ہے، فیصلہ ہوگا، لوگ پوچھیں گے کہ تم نے ہم کو وسوسے میں ڈالا اور برائی پر آمادہ کیا، اب ہماری مدد کرو. وہ کہے گا کہ میں نے تم کو مجبور تو نہیں کیا تھا، میرا تو کام یہی تھا، میں نے وسوسہ اندازی کرنی تھی، تم نہ مانتے میری بات کو کیوں مانا، خود تم نے ایسا کیا، تم خود ذمہ دار ہو اس کے، اور خود برات کا اظہار کرے گا. تو جب انسان کفر اور معصیت میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، بیزار ہوں، الگ ہوں، میں تو خدا سے ڈرتا ہوں کہیں مجھ پر گرفت نہ آ جائے، میں نہ پکڑا جاؤں، میری جان نہ تلف ہو. تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں جہنم میں گئے ہمیشہ کے لیے. یہ منافق بھی جو اکسانے والے ان کو، اس شیطان کی طرح وہ بھی جائیں گے، کافر والے کتاب کے ہوں یا دوسرے ہوں، وہ بھی جہنم میں جائیں گے جنہوں نے کفر اور معصیت کی، اور یہ بھی جہنم میں جائیں گے. اور فرمایا کہ ظلم کرنے والوں کی سزا ایسی ہوتی ہے، خدا ان کو ایسی سزا دیتا ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی عذاب علیم کا شکار ہو کر رہیں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. يا أيها الذين آمنوا يا إيمان والو ڈرتے رہو اللہ سے، چاہیے کہ دیکھے ہر ایک نفس کہ کیا اس نے آگے بھیجا ہے کل کے لیے، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے ان کاموں کی جو تم کرتے ہو، اور نہ ہو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے فراموش کر دیا اللہ تعالیٰ کو، بس اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی جانوں کو بلا دیا، یہی لوگ ہیں نافرمان، نہیں برابر دوزخ والے اور جنت والے، یقیناً جنت والے لوگ وہی کامیاب ہونے والے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے منافقین اور اہل کتاب کا ذکر فرمایا، دونوں نافرمانوں کے گروہ میں شامل ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آنے والے ہیں، تو نافرمانوں کا حال سنانے کے بعد اور ان کا انجام بھی بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے آل ایمان کو توجہ دلائی ہے اور خبردار کیا ہے کہ وہ نافرمانوں کی روش سے اور ان کی چال سے اپنے آپ کو بچائیں، چنانچہ ایمان والوں کو خطاب کیا اللہ تعالی نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے، ایسے نہ ہو جیسا یہ آل کتاب کا حال تم نے سنا یا منافقین کا حال، بلکہ اللہ سے ڈرو، ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک جی کو، ہر ایک نفس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے، اور دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ نے متق اللہ پھر فرمایا، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کام کرتے ہو اس کو جانتا ہے، اس پر کوئی پوشیدہ نہیں ہے، دو دفعہ تو اتق اللہ فرمایا اور ہر نفس کو توجہ دلائی کہ وہ دیکھ لے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیجتا ہے، تو کل سے مراد اس مقام میں قیامت ہے جہاں پر انسانوں کو جزائے عمل پورا ملے گا، وہ مراد ہے۔ یہ جو پہلی دفعہ اتق اللہ فرمایا، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ اتق اللہ کا اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اطاعت والی بات کو اختیار کرو اور جو اللہ کے فرائض اور واجبات ہیں ان کو ادا کرو، اور پھر جو دوبارہ فرمایا ہے کہ واتق اللہ، وہ ہے معاصی سے بچنے کے لیے۔ دیکھو معصیت، کفر، شرک اور کوئی ایسی بات اختیار نہ کرو جس کی وجہ سے تمہیں نقصان اٹھانا پڑے، تو ایک مامورات کی طرف اشارہ ہے، دوسرا منہیات کی طرف، ایک اطاعت کی باتوں کو اختیار کرو، دوسری مرتبہ فرمایا معصیت سے بچو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں پہلا تقوی عام ہے، تقوی کہتے ہیں خدا سے ڈرنا اور حدود شریعت کا پاس رکھنا اور احکام کی تعمیل کرنا، اس کو تقوی کہتے ہیں، تو پہلا عام ہے، اور دوسرا خاص لوگوں کے لیے، خاص لوگ جو ہیں وہ تو بہت زیادہ محتاط رہتے ہیں، مشتبہات اور مکروہات سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلی بات عوام کے تقوی کی طرف اشارہ، دوسری خواص کے تقوی کی طرف۔ بہرحال یہ چیز بنیادی ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کی جائے، اور جتنے معاصی ہیں اور گناہ ہیں ان سے بچنے کی کوشش کی جائے، ایک تو یہ بات ہوئی، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ سے ڈرو اور جو نیکی کا کام کرنا ہے اس کو صحیح طریقے پر انجام دو۔ یہ صحیح طریقے پر انجام دینا بھی ضروری ہے، ورنہ اعمال تو برباد ہوں گے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ پہلا تقویٰ تو یہ ہے کہ اعمال حسنہ انجام دو اور برے اعمال سے بچو، اور دوبارہ جو ہے یہ کہ اعمال کو دیکھو، کیونکہ اعمال بھی وہی کارآمد ہوں گے جو صحیح ہوں گے، اور کھرے اعمال ہوں گے، کھوٹے اعمال کام نہیں دے سکتے. اتقوا اللہ پھر دوبارہ کہہ کر یہ بھی غور کر لو کہ کھوٹے اعمال کام نہیں دیں گے، وہاں جن کے اندر کوئی ریا یا دکھاوا یا شہرت کی بات ہوگی یا عقیدگی پر مبنی ہوں گے یا عقیدہ فاسد پر یا شرک کفر کی آلائش ہوگی یا نفاق کی، ایسے اعمال کام نہیں دے سکیں گے. خدا تو سارے کاموں کو دیکھ رہا ہے تمہارے جو کچھ کرتے ہو. ڈرو اور کوشش کرو کہ جزائے عمل کے لیے کھرے اعمال آگے بھیجو. ولتنظر، چاہیے کہ ہر ایک نفس دیکھے کہ کیا وہ آگے بھیجتا ہے کل کے لیے. یہ آگے بھیجنے والی بات، قد کا لفظ جو ہے اس وقت پر بولا جاتا ہے جس کے درمیان ایک رات حائل ہوتی ہے. کل کل وہی ہوتا ہے کہ رات گزرے گی تو کل آئے گا. اس میں بہت سی باتوں کی طرف اشارہ موجود ہے. کل کا آنا یقینی ہے، آج کا دن اگر موجود ہے تو آگے رات ہے، رات آئے گی گزرے گی تو کل آئے گا. تو کل سے مراد تو ایک رات کے بعد کا وقفہ ہوتا ہے، رات کا وقفہ گزرے گا تو اگلا دن آئے گا، اس کو قد کہتے ہیں. جیسا امس جو ہے وہ گزرے ہوئے دن کو کہا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس سے مراد مطلق وقت ہوتا ہے. مطلق وقت مراد ہوتا ہے غد سے، آنے والے مستقبل کے بارے میں غور کرو، اور آنے والا جو مستقبل ہے اس کے اندر قیامت ہے، یقیناً آنے والی ہے. تو کل کے دن سے بالکل ہی ایک رات گزر کر اگلا دن مراد نہیں ہے، بلکہ آگے کا مستقبل کا جو قیامت آنے والی ہے. عربی زبان کے اندر یہ غد مستقبل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ترجو غدن و غدن کا حاملتن فی الحی لا یدرون ما تلدو، تم کل کی امید رکھتے ہو اور کل کا دن تو ایسا ہے جیسا کہ محلے کے اندر کوئی حاملہ عورت ہوتی ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کیا جنیں گی، کیونکہ پردہ غیب میں ہے، بچہ جنتی ہے یا بچی یا ناقص یا کامل، کیا صورت ہوتی ہے کسی کو پتہ نہیں. اور شاعر کہتا ہے عالم و علم ما فی الیوم ولم سے قبل ہو ولاکننی ان علم ما فی غد امی، میں آج کی بات بھی جانتا ہوں اور جو کل گزر گیا اس کے بارے میں بھی جانتا ہوں، لیکن جو آنے والا مستقبل ہے اس کے علم سے میں بالکل بے خبر ہوں، مجھے پتہ نہیں کہ کیا صورت پیش آنے والی ہے، تاریکی میں ہوں میں. اور اسی طرح جس طرح موت کے بارے میں یہ تصور رکھا جاتا ہے، موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، کوئی سائنسدان، کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، کوئی فلاسفر یہ نہیں بتلا سکتا کہ فلاں وقت موت آئے گی، تاکہ اس کے لیے بھی کوئی پروگرام بنا لیا جائے، ٹائم ٹیبل تیار کر لیا جائے، وہ اچانک ہی آئے گا. اور وہ مستقبل میں ہی ہے، کل ہی ہے آنے والا. آج لو ما یدری کے ان منیتی ایت سات فی یوم فی زحل غدی، مجھ کو ملامت کرنے والوں تم کیا جانتے ہو کہ میری موت کس گھڑی میں آئے گی، آج کے دن کی کسی گھڑی میں آئے گی یا کل دوپہر کے بعد آ جائے گی، کچھ پتہ نہیں ہے. اور پھر یہ بات ایک قطعی اور یقینی ہے کہ موت یقیناً آنے والی ہے، چاہے کیسی بھی حالت انسان پر ہو، خوشی کی، آرام کی، راحت کی، سلامتی کی، موت تو یقیناً آنے والی ہے. تو اس لیے یہ غد کا لفظ کہہ کر یہ تیاری کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ موت تو یقیناً آنے والی ہے. کل ابن انسا و ان طالت سلامتہ لابد یومن علی آلت الحدباء محمول، ہر حوا کا بیٹا، ہر عورت کا فرزند، اگرچہ اس کی سلامتی دراز ہی کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن ٹیڑے آلے پر سوار ہوگا. یہ جنازے کی چار پائی ہوتی ہے، اس کو آلت الحدباء کہتے ہیں، یقیناً سوار ہوگا. اور پھر موت تو یقیناً واقعہ ہوگی، شاعر نے اپنی موت کے واقعہ ہونے کے حقیقت کو کل کے لفظ سے نہایت ہی دردناک لہجے میں بیان کیا. یا لا تھا نفسی علی غدن اذ راح اصحابی ولست برائحی، افسوس میرے نفس کا کل کے دن پر، جبکہ میرے ساتھی واپس پلٹ آئیں گے اور میں پلٹ کر نہیں آؤں گا. اور پھر انسان کے لیے جو اچھائی یا برائی ہے وہ آج اور کل کے پیمانے سے اس کو ناپا جائے، تو شاعر اپنی زبان میں کہتا ہے متا یو امل راحتن من عمرہ یومان یوم قلن و یوم تنائی، وہ آدمی کب راحت کی امید رکھ سکتا ہے اپنی عمر میں جس کی زندگی کے دو ہی دن ہیں، ایک دن تو ناراضگی میں گزر جاتا ہے اور ایک دن جدائی اور فراق میں گزر جاتا ہے. اس کی زندگی کا کیا حال ہے اور اس کے وقت کا کیا حال ہوگا. اور اسی طرح شاعر اپنی زبان میں کہتے ہیں لا امس من عمر الزمان ولا غدن، نہ تو گزرے ہوئے کل کا کچھ میری عمر میں اعتبار ہے اور نہ آنے والے دن کا، کچھ پتہ نہیں. زمانے کو اگر اکٹھا کیا جائے جو میر زمان و فقان یوم الرزاق، تو زمانے میں وہی وقت ہی صحیح ہو سکتا ہے جس میں تیری رضا حاصل ہو جائے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، نہ گزرے ہوئے دن کا نہ مستقبل کا. تو یہ غد کا لفظ کبھی تو مطلق زمانے پر بولا جاتا ہے اور کبھی اس کا اطلاق بالکل کل جو ایک رات درمیان میں گزرتی ہے، اس سے مراد کل قیامت کا دن مراد ہے. اور کل کے لفظ سے اس کو اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ یقیناً اور قطعاً آنے والا، اس لیے جیسا کل کے بارے میں یقین ہوتا ہے ہر شخص کو کہ کل آنے والا ہے، اسی طرح قیامت کے بارے میں اس حقیقت سے آگاہ کیا گیا ہے اور خبردار کیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور کے ایک صحابی منذر ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اور آپ کی خدمت بابرکت میں بیٹھے ہوئے تھے، دن کا ابتدائی حصہ تھا یعنی پہلا پیر تھا، تو کچھ لوگ آئے اور وہ ایسے تھے بیچارے خفاتن اور راتن، جسموں پر کپڑے بھی نہیں تھے، بڑے پھٹے پرانے کپڑے، پاؤں سے برینا، تلواریں انہوں نے گلے میں لٹکائی ہوئی تھی اور عام ان میں سے اکثریت مضر کے قبیلے کی معلوم ہوتی تھی، بلکہ سب کے سب مضر کے قبیلے کے معلوم ہوتے تھے. یہ مسلمان تھے اور مجاہد تھے اور نہایت شکستہ حالت کے اندر تھے، نہ پاؤں پہ جوتے ہیں اور نہ جسم پر کپڑے ہیں، بڑے پھٹے پرانے اور بڑی شکستہ حالت میں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا کہ ان کی حالت بڑی فاقے والی حالت ہے، اس کو دیکھ کر آپ بہت پریشان ہوئے. پھر ایسا ہوا کہ آپ اپنے گھر اندر تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لائے اور پھر بلال سے فرمایا کہ اذان کہو، کیونکہ زوال ہو چکا تھا، اذان پڑھی انہوں نے، بلال نے پھر نماز ادا فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت نماز ادا فرمائی تو پھر آپ نے ایک خطبہ دیا لوگوں کے سامنے، اور خطبے کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. یہ سورہ نساء کی آیت پڑھی، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، کچھ مرد بنا دیے، کچھ عورتیں بنا دی. اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہو، وہ تم پر نگران اور محافظ ہے، تمہاری ساری کارگزاری اور سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اور پھر حضور نے یہ آیت مبارک تلاوت کی: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. یہ آیت پھر آپ نے تلاوت فرمائی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور ترغیب دی لوگوں کو: تصدق رجل من دیناری، بھائی جس کے پاس اگر دینار ہے تو اس کا صدقہ پیش کرو، جس کے پاس درہم ہے وہ درہم کا صدقہ پیش کرے، اور جس کے پاس اگر اناج کا سا ہے اس کا صدقہ پیش کرے، جس کے پاس کھجورے ہیں وہ اس کا صدقہ پیش کرو، اور جس کے پاس کوئی کپڑا ہے وہ پیش کرے. تو اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ترغیب دلائی تو مجمع میں سے ایک شخص گیا، اس نے اپنے گھر سے ایک تھیلی جو بھری ہوئی تھی، یعنی اشرفیوں سے یا درموں سے بھری ہوئی تھی، وہ لے کر کے آیا، اور بمشکل اس کو ہاتھ میں اٹھا رہا تھا وہ. تو جب اس نے لا کر کے وہ تھیلی وہاں رکھ دی کہ یہ صدقہ ہے اللہ کی رضا کی.